فأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize bu yolda yaşayıp bu yolda ölmeyi nasip eylesin. Temutune kemâ te'işûn. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu hadis-i şerif bir mucizedir. Buyurduğu gibi çıkmaktadır. Herkes yaşadığı gibi ölmektedir. İşte bunun bir misalidir. Bir Salih Efendi kardeşimiz var Adapazarı'ndan. Onun adına Kocuklu diyor idik biz. Sebep 10 seneden evvel daha fazla Çarşamba'da Tevki'i Cafer Camisi var. Orada ders okutuyordum ben talebeye. Onun da bir talebelerimizden birisi onun köylüsüymüş. Geldi onu ziyarete. Fakat pala bıyıklar, öyle acayip kılık kıyafetler hiç cemaatte benzeyen bir hali yok. Sonra benim adımı Cübbeli Hoca diye duymuş ama onu da unutmuş. Sağır duymaz yapıştırır. Kimi arıyorsun dediler. Kocuklu Hoca'yı diyor. Onun adı kaldı Kocuklu. Yani sonradan cemaate girdi, sakal bıraktı, sarık sardı, tarikata girdi. Yani 10 senedir hiç bırakmadı bu cemaat. Adı da kaldı Kocuklu. Bu çarşamba ben Adapazarı'nda sohbete gitmiş idim. Akşam namazına yakın 10 dakika kala kürsünün dibinde o beni bekler. Devamlı benimle musafaha etmemiş. Beni bırakmaz kürsüye. Sapa sağlam adam, iri yarı genç. Bir fenalaştı orada. Kaldırana kadar vefat etti. Ama şimdi burada bize ibret var. Bir, abdestli öldü. Çünkü camiye gelmişti abdestli. Abdestli ölmenin çok fazileti vardır. Ve hadis-i şerifte vardır. Abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam bulunacak. Ya Allah bize de abdestli ölmeyi nasip. İki, namazda öldü. Ne namazı hoca, akşama yakın namaz mı olur? Ha, anlatayım sana. Hadis-i şerif Buhari'dir. Bir insan camiye girdiği zaman namazı beklerken abdestini bozmadıkça namazda sayılır. Mesela akşam namazına yarım saat kala camiye giren adam velev ki zikir tesbih bile çekmese, sessiz sükut otursa, eğer abdestini bozmazsa akşama yarım saat oturdu orada ezana kadar devamlı namazda yazılıyor. O şimdi orada beklerken öldü, namazda öldü. İki, ondan sonra hadis-i şerif vardır. Men garaca haccen ve mâde kütübe lehu vecrul hacci ilâ yevmil kıyâme. Hac yolunda çıkıp ölen kişiye kıyamete kadar hac yapmış sevabı yazılır. Hacca gidip sağa dönene bir hac yazılır. O yolda ölene her sene hacılar hac yapınca bir hac sevabı yazılır. Kıyamete kadar hac yapmış olur. Ömre yolunda ölen kıyamete kadar ömre sevabı yazılır. Buradan anlaşılıyor ki bu nerede öldü? Sohbete geldi, ilim meclisinde beklerken öldü. Demek kıyamete kadar sohbettedir. Hangi amelde öldü ya? İhramda ölen kıyamete kadar ihramda sevabını alır. Resulullah Efendimiz'in haccında sallallahu aleyhi ve sellem birisi ihramda vefat etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu ihramıyla gömün. O kıyamete kadar ihramda kalacak. ve mahşere lebbeyk diye kalkacak. Oruçlu ölen iftarını cennette açacak. Benim neneme öyle nasip oldu. Kadir günü idi, akşama yakın, iftara yakın vefat etti. Oruçlu. Kadir gecesinden evvel gün. Ne oldu şimdi? İftarı inşallah ahirete kaldı. Su destici su yolunda kırılıyor demek. Biz de eğer abdeste, namaza, cemaate, sohbete, zikre, efendim, devam edersek, oruca devam edersek, bir gün ölüm bizi de o iyi hallerden birinde bulur inşallah. Ama arada sakın kaytarmayın. Mesela nefis der sana ki bugün de namaz kılma. Der sana ki bu gece yatsıyı kılmadan yat. Der sana ki bu sabah da namaza kalkma. Der sana ki bir film seyret. Der sana ki bir maç seyret. Der sana ki bir şarkı dinle ara sıra. İşte orada bir kaytarırsan bir de bakarsın ölüm orada gelir. Yani 40 sene silah taşırsın lazım olmaz. Bir kere bırakırsın işte. Hırsız çıkar. Bunun gibi Ezra Aleyhisselam da beklemediğin anda karşına çıkar. Onun için sen devamlı hazır ol. Biz ahiret yolcusuyuz. Böyle devamlı Allah'ımızın rızası üzere yaşayalım. Bu bize ibret olsun. Şimdi Küçükköy cemaati da burada niyet etsin. Hepiniz kalbiniz Allah'ın malumudur. Ona ayandır. Kalbinizden şimdi niyet edin. Neye niyet edin? Dilinizden de söz verin. Neye? Ölünceye kadar inşallah Allah bir mani vermezse bu sohbeti bırakmayacağız ya Rabbela. Bu niyettir yani. Mevla niyete göre muamele yapıyor. İnşallah bize de bu yolda ölmek nasip olur. Bak şimdi imreniyoruz. Ne güzel ölümler duyuyoruz. Bize de nasip olsa diyoruz ama hayatımızın ekseriyeti ne yolda geçiyorsa ölüm orada gelir. Onun için biz bu cemaatlerde vakit geçirelim inşallah. Bunu dedikten sonra şu ayet-i kerimelere kısaca mana vereceğiz. Kur'an-ı Mecid Risalesini bastırdık size, arz ettik. İnşallah okudunuz ve amel ettiniz. Artık size kaldı bu iş. Çoluk çocuğunuza da okudunuz dedik. Bu Risale'nin ilk 48 sayfa Kur'an-ı Kerim'in faziletleri hakkındaki ayetleri aldık. Baktınız mı? Ses çıkmıyor. Çok az. Böyle olmaz. Hepiniz şimdi okuduk demeniz lazım. 48 sayfede yazılan ayetlerden bir tanesi de bu gece bu pazar sabahında Efendinin sohbetinde ders olarak okundu. Ona mana vereyim kısaca. Bismillah. Tebârakellezî. O Allah öyle yücedir ki, öyle mübarektir ki, hayırlıdır, bereketlidir ki o Allah Celle Celaluhu. Ne kadar iyiliği var bize? Sonsuz. Ne kadar nimeti var üzerimizde? Sınırsız. Allah'ımızın ne kadar hayrı, bereketi var? Bütün hayırlar ondan. Ama en büyük hayrı nedir bize? Şimdi dinle. Nezzelel furkâne alâ abdihi. Kulu Muhammed Mustafa'sına furkanı indirdi. İşte en büyük hayrı Allah bize Celle Celaluhu neyle yaptı? Kur'an'ı indirmekle yaptı. Biz de ne yaptık? O nimete nankörlük yaptık. Ne yaptık şimdi biz Kur'an'a? Nankörlük yaptık. Bu millet şimdi Kur'an'a sahip çıktı mı? Çıkamadı. İşte devlet kuşu baştan uçtu. Nimet kıymeti bilinmeyince elden alınır. Ama ekmeğimizi elimizden alsalardı dünya yıkardık. Peki ekmeği nimet biliyorsun da Kur'an'ı nimet bilmiyor musun? En büyük nimet nedir? Kur'an nimet. Çünkü Allah'ın en büyük hayrı üzerimizde nedir? Bize Kur'an indirmesi. Niçin indirdi o Kur'an'ı? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye değil, Medine'ye değil, Arabistan'a değil, Türkistan'a değil, Acemistan'a değil, sade insanlara değil, cinlere değil, bütün alemlere korkutucu olsun diye, yani önlerindeki tehlikelerden onları haberdar etsin, uyarsın, uyandırsın ki millet cehenneme düşmesin. Onun için indirdi. Sanki hiç Kur'an gelmemiş gibi millet sel gibi cehenneme gidiyor. Ya Kur'an geldikten sonra, bunun sonu ateştir dedikten sonra Müslümanım diyen adam o cehennemde ne iş var? Ya Kur'an'a iman etmedi ya da Kur'an'dan amel etmedi. E şimdi sorsak hepimiz iman etmişiz elhamdülillah. Demek ki Kur'an'la doğru amel edemedik. Onun için %99'u Müslümanım diyor, sel gibi cehenneme gidiyor. Kur'an yok, namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Kur'an'ın dertlisi de yok, sevdalısı da yok. Böyle bir zaman. Bir pop şarkıcısının peşine gidildiği kadar Kur'an aliminin peşine gidiyorlar. O şarkıları dinlemeye toplanan kadar burada ayet dinlemeye toplanıyorlar. He? Siz de diyorsunuz ki Türkiye'de İslamiyet çok ilerledi. Bana sorun bakalım. Ben herkesi geziyorum, her tarafı dolaşıyorum. Çok geriledi diyorum. Niye geriledi? Çünkü görmüyor musunuz Türkiye'nin ortasında neler oluyor ya? Bir pop şarkıcısı çıkıyor, efendim ne idüğü belirsiz, ne dediği belirsiz. He? 10 binlerce genç kız erkek onun konserinde toplanıyor. Etten duvar olmuş böyle birbirine yapışmışlar. 18 yaşından küçük kızlar, erkekler kimin oğlu kimin kızı belli değil. Birbirine saldırmak, sarılmak, cinsel tacizlerde bulunmak, Türkiye'nin göbeğinde bütün haberlerde bunu göstererek çıkıyor oraya herif namussuz, şehvani, müstehcen, tahrikçi şarkılar söyleyerek bunlar galeyana geliyor, işkiler, esrarlar, afyonlar, uyuşmuş, mantar olmuş bir nesil yetişmiş, dışarı çıkıyorlar, biri diyor ben bunun delisiyim, biri diyor bunun manyağıyım, biri diyor efendim ben buna aşığım, biri diyor benden çok bunu seven olursa onu bıçaklarım. Bunları haberler söylüyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Tapar tabii, ne olacak? Kim Allah'tan başkasını severse ona tapar. Diyor ki, lafla sevmek olmaz diyor, kız çıkmış da bunun ispatına hazırım diyor, ben damdan atlarım diyor bunun aşkına diyor, varsa başka diyor çıksın diyor. Peki Türkiye'de böyle bir nesil yetişti, neden? Kur'ansız, besmelesiz, Yunan felsefeleri okumaktan yetişti bunlar. Hiç Kur'an okuyan böyle yetişir miydi? Peki sizin çocuklarınızdan Allah'a aşığım diyen, peygamberin hayranıyım diyen, ehli beytin hasretiyim diyen, Kur'an'ın delisiyim diyen, Kur'an'ın kölesiyim diyen yetişti mi? Yetişti mi sizin nesillerinizden? Bak millet neler yetiştiriyor. İftihar etsinler. Neymiş? Millet çoluk çocuğu Kur'an'la yetişmesin, hadisle fıkıhla yetişmesin, geri kalırmış. Neyle yetişecek? Pop müziğiyle yetişecek, öyle mi? Ondan sonra böyle esrargeç, eroinman yetişecek, terörist yetişecek. Bakın bakalım Kur'an kurslarından yetişen nesillerde suç oranı kaçta kaçtır? Tespitleri yapılsın, sabıkalılar, dosyalar arasında bulunsun ki ve bulunmuş ki 1/1 Kur'an kursundan yetişen çocuklarda suç oranı 1/1. Ama besmelesiz, hamdelesiz, salvelesiz yetişenler 1/999 eşkıya terörist ya. Hiç Kur'an'la yetişen adam askere karşı gelir mi? Polise karşı gelir mi? Vatanına ihanet eder mi? Bayrağına karşı gelir mi? Ezanına, camisine düşmanlık eder mi ya? Peki siz nasıl bir gençlik yetiştirmek istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Kur'an'la yetişen gençlik bu memleketin, bu milletin, bu vatanın yüz akıdır. Niye bunları yetiştirmekten zorlandınız da efendim bu şekilde pop şarkıcılarının peşine gidecek bir nesil yetiştirmeye heveslendiniz? Bunu anlayamadım yani. Bunu anlayamadım. Siz anlatırsanız bana anlatırsınız. Manası yok. Küllü emrin la yubdehu fihi bi bismillahirrahmanirrahim fevekta. Hadis-i şeriftir. Hangi iş besmeleyle başlamazsa onun sonu kesiktir. Hangi iş elhamdülillah rabbil alemin diye başlamaz, onun hayrı yoktur. Hangi iş vessalatu vesselam diye başlamazsa, o ilmin, o bilginin, o kültürün sonu yoktur, kesiktir, hayırsızdır, uğursuzdur, bereketsizdir diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Niçin besmeleden bıktınız da elhamdülillah'tan kaçtınız? Şimdi gittiniz Yunan felsefelerini, Darwin teorilerini millete okutacaksınız. Yunan'ın maşat taşını ezberleteceksin. Hüner bu muydu? Allah bize en büyük iyiliği yaptı, bize Kur'an indirdi, biz bu nimeti tepiyoruz. Ya bundan büyük iyilik mi var? Dünya ahiret saadetini buna koydu. Bütün ilimleri buna koydu. Bunu oku, incele, ömrünü bundan geçir. Ömrünü. 100 yaşına gelen alimler diyorlar daha 1000 sene ömrümüz olsa Kur'an'dan ne ilimler çıkaracağız? Bitmiyor. Hazineleri tükenmiyor. Bu çocuklar daha elifba demesini bilmeden Kur'an'dan ne nasip olacak ya? Kur'an'ı geciştirmek. Yaz tatilinde 2 ay okusa olur. Elif bayı öğrense olur, Kur'an okumak yeter mi ya? Talim, tecvid okuyacak yeter mi? Hafızlık yapacak, mana ezberleyecek, o da yetmez. Tatbik edecek, ondan sonra bütün ayetlerin tefsirlerini öğrenecek, hadislerini, fıkıhların, akaidlerin, tasavvufların, böyle bir cemaat yetişecek. Nerede? Onun için Kur'an'ın emanetini zayi ettik. Allah da bizi korkarım zayi edecek ama yine sizin gibi Kur'an'a sahip cemaatler çıkacak inşallah. Sizler çoluk çocuğunuzun ne pahasına olursa olsun Kur'ansız yetiştirmeyeceksiniz inşallah. Ve Rabbim de o Kur'an'ın şefaatini yine bize nasip edecek inşallah. Biraz değil, bayağı büyük zarardayız ama bakalım zararın neresinden dönersek kârdayız, tevbe ederiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi burada geçtiği üzere neymiş? Furkan. Geçen sohbetlerde dikkatinizi çektiyse Kur'an-ı Kerim'e iki isim daha verilmişti. Birisi neydi? Ruh. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi nedir? Ruh'tur. فَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi nedir? Ruhul Emin. Niçin? Vahiy getiriyor. Çünkü Kur'an ve vahiy ne yapıyor? Ölmüş kalpleri ve ruhları canlandırıyor. Anlatmadım mı size Hazreti Hamza'nın durumunu? Anlattım. اَلَمَنْ كَانَ مَيْتَنْ فَاحْيَيْنَ Hazreti Hamza evvelce imansız iken Allah ne buyuruyor? O Hamza ölüydü, biz onu dirilttik. Ne demek? İman edince Allah onu ihya etti. Ona manevi hayat verdi. Nasıl ki ruhsuz beden ölüdür, Kur'ansız ruh da ölüdür. İsterse hayatta gezer olsun. O ruhsuzdur. Ama imanla Kur'an'la ölmüş, kabirde yatıyor, o diridir. Onun için Evliyaullah'tan birisi bir cenazede, definde bulunuyor mezarlıkta da, gülüyor mübarek. Dediler ki, Efendi Hazretleri mezarlıkta gülmek pek uygun bir şey değil ama siz boşuna gülmezsiniz, kendi kendine durup durun bir şey var. Buyurdu ki mübarek, nasıl gülmeyeyim dedi. Bu dedi, ölü diriye telkin veriyor, ona gülüyorum dedi. Yani üzerinden telkin veren hoca ölü, Allah'ın dostu görüyor onun kalbi ölü, kabirde yatan da Allah'ın dostuymuş, o diri dedi. Bu da ölü herif diriye telkin veriyor dedi, ben de ona gülüyorum. Şimdi adam imanını, Kur'an'ını kurtarıp da gittiyse diri. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِمَكْبَرَهِي Bir Müslüman diyor, dünyada tanıdığı bir Müslümanın mezarına uğrar da selamu aleyküm, darakav min mümin, işte selam risalemde bunun ölülere, mezarlara selam vermeyi anlatmışım. Selam risalesinde bulursunuz, kabristana nasıl selam verilecek. Kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz, esselamu aleyküm ehli kubur ve aleyküm selam ehli dünya, bir şeyler uyduruyorsunuz yani, kitapta yeri yok. Bak orada işte selam risalesinde hadisi şeriflerle, kaynaklarıyla yazmışız. Esselamu aleyküm diyara kavmin müminin entumus sabiqun ve nehrim ikum lahikun. İşte dualar vardır. Eğer bir Müslüman diyor dünyada tanıdığı bir kimsenin mezarına gelir de selam verirse mutlaka o kabirde yatan kardeşi, yani din kardeşi onu tanır, selamını alır diyor. Çünkü ruh öyle bir acayip hale sahiptir ki makamı arş-ı alada olsa mezarıyla irtibatı olur. Kim geliyor mezarına ziyarete onu görüyor. Ve selamına cevap veriyor. Hadis-i şerif var. İbn-i Kesir tefsirinde. Şimdi ölüye gidiyorsun. Eğer imanlı, Kur'anlı ölmüşse Esselamu Aleyküm diyorsun. O sana cevap veriyor Aleykümselam. Bir de sokakta kaldırım mühendisi gibi gezene Selamu Aleyküm diyorsun. Trene bakar gibi bakıyor. Merhaba diyor. Hangisi diri, hangisi ölmüş? Ve aleyküm selamdan haberi yok. Cehalet, işte rezalet. İnsan İslam'ı bilmedi mi ölmüş demek. Ruhsuz. مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ الَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ حَيِّ وَالْمَيْتِ Rabbisini zikreden diri, Allah'tan habersiz yaşayan ölü. Onun için gelin ruhumuzun ruhu olan, canımızın canı olan Kur'an'a sahip çıkalım. Onu okuyalım, onunla amel edelim, onsuz bir gün bir gece geçirmeyelim. Kur'ansız saniyemiz olmaz. Kur'an dilden gönülden düşecek bir kitap mıdır? Elden gözden uzak tutulacak bir kitap mıdır? Efendim kardeşler. Estaizu billah ve ma yestevil âmâ vel basîr. Körle gören bir olmaz. Kör kim? Kör Kur'an'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan kör. İsterse iki gözü görsün. Kör. Çünkü mahşere nasıl kalkacak? Kör. Dünyada gözü görenler, Kur'an'ı bilmeyenler, Allah'ını tanımayanlar mahşere nasıl kalkacak? فَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar bir geçim var. Sıkıntılı bir hayat var. Hutbe okuyorum Cuma'da millete diyorum ki bak önünüzde pahalılık var. Bu ayeti okuyorum ondan sonra cemaattan biri soruyor bana Hoca Efendi birkaç gün sonra diyor sen dediğinden zam oldu diyor. Nereden biliyordun ya? Ulan ne bileyim ben tüyo mu aldım ben mi zamı yapacaktım? Kur'an'dan biliyorum, Kur'an'ımdan yüz çevirene diyor, geçimini dar edeceğim, dünyasını zindan edeceğim diyor ya. Bitti. Bekle bakalım şimdi ondan sonra, ekmek 100.000 lira olana kadar devam eder. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet gününde onun gözlerini kör olarak kaldıracağım diyor. Kur'an söylüyor bunu. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا O diyecek ki ya Rabbi ben dünyada ne güzel görüyordum, beni niye kör olarak dirilttin? Âle kezâlike etetke hayâtünâ fenezîte ve kezâlike lemûtü. Ben de buyuracağım ki işte senin gibi adama böyle yaparım. Sana benim Kur'an'ım, ayetlerim gelmedi mi? Geldi sen ne yaptın? Onları terk ettin, unuttun gittin. Bugün de sen cehennemin dibinde unutulacaksın. Sonsuza kadar bağıracaksın, kimse sana nasılsın diyen olmayacak. Ne zor iş ya. Bu körlüğe kim razı olur ya? Körle gören bir olmaz. Bir adamın imanı, Kur'an'ı varsa kalbinde, onun kalbinin gözü görür. Kafasının gözü kör de olsa ona görür diyor Allah. O görücüdür. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّرُ Karanlıklarla nur bir olmaz. Bak şimdi şurada ışıklar sözü zifiri karanlık. Ne kadar insan mahşede düşer. Ama bak şimdi pırıl pırıl ışık. İşte Kur'an'ın bir ismi nedir? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Kur'an nurdur. Kur'an'ın dışındaki felsefeler, vesveseler, safsatalar zulümattır, karanlıktır, bataklıktır. Vahye dayanmıyor. Efendim Yunan felsefesine dayanıyor. Bunlar bulanık bulaşık fikirlerdir. Şirk karanlığı, günah karanlığı, isyan karanlığı, nifak karanlıklarıdır. Bunlar bir olur. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ Gölgeyle güneş bir olmaz. Bak ayete bak. Bir var ki yazın ortasında, çölün ortasında, güneşin altında kalmak, yanmak. Bir de var ki ağaçların altında serin serin oturmak. Bir olur. İşte cennetle cehennemde bir değil. O kaynayacak orada, öbürü sonsuza kadar serinleyecek. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَا وَلَا الْاَمَّاتِ Ölülerle diriler bir olmaz. Ne demek istiyor? İnananlarla inanmayanlar, zikredenlerle zikretmeyenler, Kur'an'ı bilenlerle bilmeyenler. Bunlar ölülerle diriler. اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ Allah dilediğine işittirir. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ama Habibim sen mezardakilere işittiremezsin diyor. Bunun manası nedir? Kabirdeki ölülere değil. Çünkü Resulullah kabirdeki ölülere işittiriyordu. Ya ne demek? Kalbi ölmüş ve imansızlık mezarlığına girmiş. Bu adam ayakta da geçse buna 104 kitap okusan laf anlatamazsın. Tesir etmez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir muharebesinden ayrılırken 70 tane gavurun Ebu Cehil de başlarında olmak üzere atıldıkları kalip denen kuyunun başına geldi. Hazreti Ömer de yanındaydı radıyallahu anh. Ne dedi? اِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ فَالْوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ Biz Rabbimizin sözünü hak bulduk. Yani Allah bize yardım etmeyi vaat etti ve etti. Peki size de vaat etti ki inkar ettiğiniz gün cehenneme atacağım. Siz de cehennem çukurunu boyladınız mı? Soruyor. Hazreti Ömer de şaşırdı, dedi bunların ruhu çıkmış cesetler, bunlarla nasıl konuşuyorsun? Buyurdu ma entüm besmeali makulüm. Ey Ömer, benim bu dediklerimi siz bile onlardan iyi duyamazsınız. Resulullah kabirdekilere duyurur. Ebu Cehil gebermiş ama ruhu duyuyor, pişman oluyor iş işten geçtikten sonra. Onun için Allah buyuruyor Celle Celaluhu, ölülerle diriler bir olmaz. Allah bizi Kur'an'ın hayatıyla, imanın şehadetli hayatıyla diriltsin fazl-ı keremiyle. Ve bu diriliğimizi gün be gün artırsın ve sonsuza kadar devam ettirsin. Çünkü müminlerin hayatı ölmekle bitmez, esas hayat ölmekle başlar. Ruh bedenden ayrılır, ebedi cennet bahçesinde oradan mahşere çıkar. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir ismi ruhtur, bir ismi nurdur, bir ismi de nedir? Furkan. Furkan ne demek? Hakkı batıldan ayıran. Hazreti Ömer'in bir ismi neydi? Faruk. Niçin? Hakkı batıldan ayırdı. O isim ona kimden geldi? Mevla'dan geldi. Nasıl Sıddık ismi Ebu Bekir'e nereden geldi? Tabii Mevla'dan geldi. Resulullah benim Miraç'tan dönerken üzüntülüydü. Cibril dedi, niçin üzüntülüsün? Dedi, Rabbimden ayrıldığıma üzülüyorum, bir de bu millete nasıl inandıracağım? Çoğu inanmayacak benim Miraç'a gidip döndüğüme. Buyurdu ki, sen üzülme, Ebu Bekir sana inanacak, o Sıddık'tır dedi. Sıddık yani çok tasdik eder. Hazreti Ömer'e Faruk dendi. Niçin? Bir Yahudi ile bir münafık davalaşınca Yahudi ne dedi? Bu meselenin çözümü için Muhammed'e gidelim sallallahu aleyhi ve sellem. Ya sizin peygamberiniz. Niçin? Yahudi biliyor ki peygamber rüşvet yemez, haklıyı tutar. Münafık sahtekar, ben Müslümanım diyor, bir de diyor ki yok sizin harama gidelim diyor. Niçin? Para yedirecek, haksız olduğunu biliyor, davayı lehine çevirecek. Şimdi de çok parayla Müslümanım deyip de papaza gidenler. Kur'an'a gelmez, hahama gider. Çünkü neden? Kur'an onun işine gelmez. Bunun üzerine Efendimizin huzuruna gelirler, Resulullah Efendimiz meseleyi dinleyince Yahudinin lehine hüküm verir. Bak görüyor musun? Çünkü kul hakkı ya, gavurun hakkı hayvanın hakkından zordur ya. Müslümanın hakkından zor. Çünkü Müslümana sevabını verirsin, gavura sevap da geçmez. Gavurun hakkından nasıl kurtulacaksın? Adam gavurdur diye onun malı mülkü sana helal olmaz ki, daha kuvvetli şekilde onun malını almayacaksın, çalmayacaksın. İslamiyet eşkıyalık mıdır ya? Bunun üzerine Yahudi'ye haklı çıkarttı, münafık haksız çıkarttı. O münafık darlandı çok ama bir şey de diyemedi, sahtekar çünkü. Hiç zerre kadar imanı olan peygamberin hükmüne darlanır mı? Çıktılar dışarı, Hazreti Ömer'in evinin önünden geçiyorlar. O münafık dedi ki, bir de Hazreti Ömer'e soralım. Demek eceli gelmiş. Hazreti Ömer'e daha ne soracaksın? O şundan sebep, Hazreti Ömer çok sert ya, ben Müslüman görünüyorum diye beni tutar da Yahudi'ye kızar, belki bir tokat atar falan, işi bitiririz gibi. Girdiler içeri, tam ne geldiğiniz bir mesele var, hükmedersin, buyurun. Ama Yahudi hemen dedi, dur önceden söyleyeyim sana, biz şimdi dedi peygamberin yanından çıktık geliyoruz. Öyle mi dedi. O kime haklı çıkarttı? Yahudi dedi, beni haklı çıkarttı. O münafaz oldu, öyle mi? Öyle ama dedi, bir de sen dinlemeni isterim biz. Dur dur, hiç dinlemeye gerek yok. Doğru içeri girdi, kılıcını kınından çekti, geldi orada. Biz öyle soğan doğrayamayız. Herifin kafasını hemen kesti. Yahudinin de özü korktu, lan bu ne yapıyor ya? İşte dedi, peygamberin hükmüne razı gelmeyene ben böyle hüküm veririm dedi sahtekara. O zaman hemen Cibril geldi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer hak ile batılın arasını ayırdı, o Faruk'tur dedi. Kur'an'ın biz de Furkan'dır, niçin? Hakkı batıldan ayırıyor. Bütün inançlarda ve amellerde ve hareketlerde hakkı batıldan ayıran nedir? Kur'an'dır. Mesela Yahudilerin itikadı nedir? Uzeyr aleyhisselam Allah'ın oğluymuş, haşa. Hristiyanların inancı nedir? Üç ilah meselesi, teslis akidesi, hanımıymış Meryem anamız da İsa aleyhisselam oğluymuş, haşa. Peki Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Lem yelid ve lem yulet ve lem yekullu kufuven ahad. Doğmadı, doğurmadı, oğlu yok, kızı yok, anası yok, babası yok, eşi yok, dengi yok, bir Allah. Celle Celaluhu. İşte hak ne, batıl ne? Seçti mi? Seçti bak. Hallallahu el-beya ve harrama el-riba. Allah alışverişi helal etti, faizi haram etti. Şimdi hangisi hak? Ticaret. Hangisi batıl? Faiz. Seçti mi? Şimdi hangi kadınla evlenmek helal, hangisi haram? Saydı mı? Hürmede gün mağdur ve benadur mehvat, ananız, kızınız, kız kardeşiniz, halanız, eniniz. Bunlarla evlenilir mi? Ne yaptı sayıyorlar? Hangisi hak, hangisi batıl? Anladınız mı ne demek? Hangi eti yiyebilirim, hangi eti yiyemem? Herif gelmiş bana soruyor, tavşan eti yiyebilir miyim? Yersin tabii ya, yeter ki domuz yeme. Tavşanı niye yemeyeceksin? Kur'an-ı Kerim anlattı mı şimdi ne yenir de yenmez? İnnemâ haram aleyküm meytete ve deme lehmâsıncîr. Leşi haram etti, kendi kendine öleni, domuz etini, Allah'tan başkasının adına kesileni, hayvan kesilirken boğazından fışkıran ilk kanı, bunlar yasak. Öbür koyun, keçi, davar, deve, ne şartla? Besmeleyle kesilirse. Ve lâ tekulû min mâlemiz gerisim var. Allah'ın adı anılmadan kesildiyse besmelesiz, yemeyin onu diyor. Hangisi helal, hangisi haram? Hepsini seçti bak. Daha neler neler neler. İnançta, amelde, giyinmekte, yemekte, evlenmekte. Hak nedir? Gerçek, Allah'tan gelen. Batıl nedir? Uydurma, asılsız. Millet kendi kendine kurmuş bir uydurma iş. Bu helaldir, bu haram. Senin ne yetkin var bunu haram etme helali? Yaradan ne buyurursa olsun. Kur'an-ı Kerim'in temas etmediği bir konu var. Av köpeğine bile Kur'an tarif ediyor. Köpeğin avladığı وَمَا أَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ Köpekleri diyor, avcı köpekleri, atmacaları, tohanları avın üzerine salarsanız, salarken besmele çekerseniz onun avladığı da helal diyor. Ama salarken ne çekeceksin? Bismillah deyip salacaksın. Besmelesiz giderse avladığı helal olmaz. Ondan sonra av köpeği gitti, hayvanı yakaladı, tuttu. Eğer hiç yemeden sana getirirse helal diyor. Eğer ki yediyse biraz, sana helal olmaz dedi, onu kendisi için tutmuş, sana tuttuğunu yiyebilirsin diyor. Bak, neler neler neler neler. Kur'an'da ne eksik? Ma farradna bil kitab min şey. Hiçbir şey eksik etmedik Allah buyuruyor. Kitapta her şeyin hükmünü verdik. İşte Furkan, hakkı batıldan ayıran. Ama millet Kur'an okumuyor ki. Bu millet bu kadar sapıtana kadar Kur'an nerede ya? Kur'an nerede? Kur'an terekte, rafta. Kur'an okuyor ama adam, Arapça bilmiyor. Arapça bilmek şart değil. Ananızın dili size Türkçe tefsir yazdı. Ha. Bak 5. cilt çıktı. 6. cildi yazıyoruz neler neler. Her cilt 1000 sayfaya yakın. Şu tefsirden açıp okusan, bir ayet bazı kere 50 sayfa tefsir yapılmış. Rabbim bana ne indirdi diye bir Allah'ınla konuşsan, görüşsen iyi olmaz mı? Gazete, roman okumaktan, tefsir okumaya vaktin yok ki. Ondan sonra da ne helaldan haberin var, ne haktan, ne batıldan. Saçma sapan yaşıyoruz. Yarın ahirette o Kur'an'ı indiren Allah sormayacak mı sana? Gidi kardeşler. Yazık oluyor bize ya. Bu cahillikle Allah'a gidilmez. Bak 2. ayete. O Kur'an'ı, o Furkan'ı indiren Allah kimmiş? Bak hakkı batıldan ayırıyor. Ellezî lehu mülkü's semâvâti vel ard. O Allah ki göklerin, yerlerin mülkü tapusu onundur. Kimsenin gökte yerde ortaklığı var mı? Amerika'nın hissesi var mı göklerde? Rusya'nın? Ancak uydu atmayı bilirler. Uydu yollarlar. Astronotları yollarlar. Ne olacak? İlk defa maymunu yolladılar. Bakalım hayat var mı yok mu diye denemek için. Şimdi uzaydan haber yolla. Bilgisayarlar bozuldu. Burada gebereceğiz diye. Bunlar da düzeltme uğraşıyorlar burada. Ne olacak? Ay'a çıktın. Ay'a çıktın ama ayı yaradan Allah senden razı mı? Onu düşünüyor musun? Yani o ayın sahibinin huzuruna çıkacaksın. Ay'a çıkmak haram değil. Gavurlar ay'a çıktı. Sen de doğru Müslüman ol da Merih'e çık. Ben teknik düşmanı değilim. İlerlemenin en iyisine varım. Ama gavur gibi değil. Müslüman gibi. İmanla çık. Kur'an'la çık. Ezanla çık. Orada da git namaz kıl. Tamam varım. Ama sen içkiyle kumarla gidilip gelinir mi? Nereye gidiyorsun Allah'ın bir günde? Orası senin yerin. Bak astronotun birisi geldi dünyaya indi. Mısır'da bir toplantıda ne duydu? Ezan duydu. Hiç o zamana kadar ezan duymamış. Orada da ezanlar çok Arap makamı gürül gürül Mısır'da. Bu ne okunuyor dedi. Dediler ki bu Müslümanların namaz daveti. Bunu ben ayda işittim bu sesleri ya dedi. Müslüman oldu adam. Böyle çıkılır aya işte. Bunu kabul ederim. Ama efendim kardeşlerim. Kimse zannetmesin ki Allah'a Amerika geçti, Rusya geçti. Kimse geçemez. Mülkte ortağım yok diyor. Bu Amerika Rusya neye dövüşüyor? Dünyayı parsellemeye çalışıyor. Bütün küçük ülkeleri de birbirine düşürüyor. Bütün terörü bunlar kışkırtıyor. Türkiye'yi bölsün, onu bölsün, bunu bölsün. Bütün bunlar uğraşıyor. Silah satmak için, pazar bulmak için. Bunlara söyleyin, bunlara yazık bunlar. Bunlar ahmak adam bunlar. Bu neye benziyor biliyor musun? İki kiracının bu ev senin, bu ev benim diye dövüşmesine benziyor. Halbuki ev sahibi yarın diyecek, ikiniz de çıkın lan diyecek. Benim ağzımı bozmayın. Mevla buyuracak, bu mülk benim, geberen geberene. Hey gidi, 100 sene evvelkinden kaç kişi kaldı dünyada? Hepsi gitti. Bugünkü insanlardan 100 sene sonra kim kalacak dünyada? Neye dövüşüyoruz, neye boğuşuyoruz Allah aşkına? Mülk Allah'ın, hüküm Allah'ın ya, bırak. Ahirete gideceksin, ne halik etme. Sen burada kiracı gibi oturuyorsun. Esas mülk istiyorsan cenneti kazan, orada ebedi kalırsın. Burada emanetçisin, sen de kendini mal sahibi zannediyorsun ya. Mülk Allah'ın ya. وَلَمْ يَتَّقِذْ وَلَدَا Benim çocuğum yok Allah buyuruyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Mülkte ortağım yok Allah buyuruyor. Ne demek ya? Ben faizi haram ediyorum. Siz nasıl serbest ediyorsunuz? Benim ortağımı mı buldunuz da izin aldınız? Benim ortağım yok. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi yaradan Allah. تَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Ölçen, biçen, ayarlayan Allah. Düzeni kuran Allah Celle Celaluhu. İşte o Kur'an onun kitabıdır. Ona yan bakılır mı? Şimdi kardeşlerim, iki kelime var. Bunu çoğunuzdan duyuyorum. Bu sözü söyleyenler iman ve nikah tazelesin diyorum. Çok tehlikeli. Birincisi, dünyayı Amerika yönetiyor lafını çok söylüyorsunuz. Bugünlerde bu sıkıntılar oluyor falan. Türkiye'nin durumu ne oluyor? İşte şuradan, dışarıdan, içeriden müdahaleler şu bu. Bakıyorum Müslümanların biraz ne olacak? Amerika yönetiyor diyor. Ne demek Amerika yönetiyor? يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَلَرْضِ Gökten yere alemleri Allah yönetiyor diyor. Bu ayete zıt düşüyor, şirke düşüyor bunu söyleyen. İkincisi, Amerika ne isterse o olur. Diyor lan millet, bunu demiyor. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Her istediğini yapan ancak benim Allah buyuruyor. Amerikan istediği olsa bir Müslümana nefes aldırmaz. Ama bak Allah bizi yaşatıyor elhamdülillah. Onun için sakın ha Allah'a zerre kadar ortak koşmayın. Mülk onun, hüküm onun. O Kur'an da onun kitabıdır, ona da yan bakmayın. Ona sahip olun. Onu indiren Allah da sizin sahibiniz olacak inşallah. Duydunuz değil mi? Hah, iyi duyun, güzel laf anlayın ve amel edin. Şimdi, efendim kardeşlerim, duyuruyorum. Bu Kur'an-ı Mecid, yani bu Risale, peşinden Kur'an-ı Hakim tab edilecek. O basılmadan evvel bunu bütün hadisleriyle, ayetleriyle belleyin, ezberleyin. 63 tane hadis var içinde, hepsi Kur'an'ın medyesinde. 40 hadis millete duyursanız mahşere alimlerle haşr olursunuz. Hepinizden söz aldık geçen de, bilmiyorum ne amel ettiniz, ne yaptınız. Şimdi gelelim, kendimiz okumakla kalmayacağız, çoluk çocuğa da okutacağız. Eğer ki şu risaleyi imanı olan, vicdanı olan, insafı olan bir kimse okur da Kur'an'dan ayrılırsa benim aklım ermez. Çünkü bu risaledeki ayetleri ve hadisleri düşünen bir Müslüman dünya ve ahirette Kur'an'dan büyük kitap olmadığını, Kur'ansız mutluluk olmayacağını, Kur'ansız çoluk çocuk yetiştirilemeyeceğini ve yaşanmayacağını anlar, mutlaka anlar. Onun için bu millet cahil kaldı. Gelin bunlara biz ipuz atalım. Ya Allah ipuz attı bize. فَاَتَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمْيَا Hep birden Allah'ın ipine sarılın, Kur'an Allah'tan geldi bize. E sen şimdi düştün kuyunun dibine, bağırıyorsun orada. E beni kurtaran yok mu, kaldım burada. Adam da ip uzatıyor sana, tutun buna. İpe tutunmuyor, bağırıyor oradan. Öleceğim ya burada diyor. Ya ip sarkıttık sana, tutsana ya. E şimdi, eğer ki Kur'an ipine sarılmayan cehennem çukurunun dibinde kalacak Allah buyuruyor. Gelin buna iki elle sarılalım, belimize de dolayalım, azı dişlerimizle de ısıralım. Yani ne demek? Ondan hiç ayrılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğinde ne buyurur? İnni tarikum fikum fekaleyn. Ey benim ümmetim, size iki tane ağır yük bırakıyorum. Arkama iki emanet bırakıyorum. Kitaballahi itreti. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an'ı bırakıyorum. İkincisi ehli beytimi bırakıyorum. Fatıma anamızı, Hasenleri, Hüseyinleri bırakıyorum. Ve innel latîfe el gabîra akbarani. Her şeyi bilen Allah bana bildirdi ki ennehu mâ len yefterigâ hattâ yeridâ aleyyel havz. Kur'an'la Ehl-i Beyt'im birbirinden ayrılmayacak, neticede Havz-ı Kevser'imin başında bana kavuşacaktır diyor. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Ehl-i Beyt'in imamları, Kur'an'ı yaşayan yaşatan Resulullah'ın torunları, Haseniler, Hüseyniler, Seyyidler ve Şerifler kıyamete kadar Kur'an ocağını tüttürecek inşallah. İşte Mekke'den gelmişti Seyyid Maliki Hazretleri. Siz de kiminiz gördünüz onu? Daha 50 yaşında ama yüz binlerce hadisleri yutmuş Hazreti Hasan'ın soyundan Resulullah'ın torunları. Bütün dünyada var Resulullah'ın torunları. En sonunda gelecek ismi peygamberin ismi, babası babasının ismine uygun Hazreti Mehdi, işte Kur'an'ı dünyaya hakim edecek Resulullah'ın torununu bekliyoruz. O günler önümüzde, kıyamet kopmadan olacak. Kıyamete bir gün bile kalsa diyor Allah o günü uzatacak, yine Ehl-i Beytim'den o zatı yollayacaktır diyor Resulullah. Onun için Kur'an Ehl-i Beytsiz kalmaz, imamsız kalmaz, öndersiz kalmaz. Korkmayın, mahzun olmayın. Bizim de camilerimiz boş kalmaz, kurslarımız da Kur'ansız, hafızsız, hocasız kalmaz inşallah. Yetiştireceğiz inşallah. Yaşımız kaç olursa olsun, Kur'an okumanın yaşı başı yok. Ölünceye kadar Kur'an'la yaşayacağız inşallah. Onun için şimdi hepiniz Allah için şu Kur'an'ın Mecid Risalesini eğer teker teker okuyacağınıza, belleyeceğinize, manalarını ezberleyerek bu millete Kur'an hakkında Resulullah'ın sözlerini nakledeceğinize tekrar söz istiyoruz. Söz verin, gayretli olun. İki, kendinizle kalmayın. Bak fakir talebelere bağış yapın. Geçen çok ağrıma gitti. Bir yerde vaaz ediyorum, kadınlara perde arkasından konuşuyorum. Ben onlara görmüyorum, onlar beni görmüyor. Kağıt yazılmış idi, baktım bir kağıtta şöyle yazıyor. Bir kız talebemiz. Hocam diyor, sen diyorsun bize ki şu kitabı okuyun. Soruyor musun diyor, ekmek alacak paramız var mıdır? Vallahi böyle. Biz diyor evimize ekmek alamıyoruz diyor, nereden okuyalım diyor. E bak şurada bu kadar Müslümansınız, bunu ben size duyuruyorum, Allah size soracak yarın ahiret. Şimdi şu Risale'deki ayet ve hadisleri o talebeler ezberliyor böyle. Bütün ev ev gezip Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Ama kitap alacak, ekmek alacak parası yok. E bunu Allah bize sormaz mı ya? Şimdi onun için bağış kampanyası yapalım. Size duyuruyorum hepiniz, Allah için kadın erkek seferberlik yap başlatalım. Bu Risalelerden epey zamanı bağış yapmadık, talebeler böyle kırılıyor, binlerce istiyor. Yok. E biz zaten bastırma paramız yetmiyor ya. Onun için Allah rızası için, şu Kur'an'ın hatırı için, şu Kur'an okunsun, şu Risale okunsun. Hepiniz gücünüz yettiği kadar, bazısının gücü 100 tane kitap bağışı yapacak kadar zengin var. 1000 tane kitap bağış yapacak zengin var içiniz. Zekat da olur, fakire veriliyor. Ben ne yapacağım bunu, fakire vereceğiz. Öyleyse zekatınıza, sadakanıza, hayrınıza niyet. İnşallah hepiniz şu fakir talebelere bağış yapmaya da söz verin inşallah. Bak şu gece çıkarken yatsı namazını müteakip mutlaka unutmayın, bu bağışı yapın. Bu kitaplar yerini bulsun, okunsun, defteriniz dolsun sevapla. Kapanmaz inşallah. Bunu duyuruyor. Şunu da duyuralım. Bu gazeteler, bu sahtekarlar, yalan yanlış yazarlar. Geçen gün ne yazıyor? Cübbeli'nin rantı. Ne oluyormuş ya? Benim de haberim olsun be. Rantı neymiş? Teyip kasetleri satılıyormuş. Milyonlar kazanıyormuşum ben. Vay sahtekar var. Şimdi ben burada huzurlarınızda söylüyorum. Bu gazetelerin haberlerini okuyan sizin çevrenizde akrabalarınızdan var. Onlar sizin bana geldiğinizi bildikleri için size zarf atarlar. Ya sizin hoca neymiş be? Siz de beni müdafaa etmezseniz Allah da size sorsun. Bak ben burada söylüyorum. Dışarıda köfteci gelmiş. Efendim sucuk satmış, peynir satmış. Efendim bant satmış, teyip satmış. Bunlardan şu kıtlağımdan aşağı bir lokma kuruş geçmez ve geçmedi. Allah peygamber şahit, siz de şahit olun. Kim söylüyorsa iftira ediyor, hakkımı alırım ahirette. Ama siz müdafaa edin. Siz bana inanıyorsunuz değil mi? Ne işim var benim teyip satmakla? Alakam yok, haberim yok. Hatta almayın diyorum yani ama hizmet olsun diyorlar, alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ondan sonra hizmet oluyor işte böyle. Ondan sonra diyorlar hepsi hocaya çalışıyor. Kim bana çalışır be bu zamanda? Herkes kendine çalışıyor. Ben de inşallah Allah için burada size hizmet ediyorum. Kuruşunuza muhtaç değilim. Benim zenginim ben. Şirketlerim var, babam fabrikaları var. Ben doğmadan adam fabrikatör adam yani. Şey değil ki, yeni olmamış ki. Sonradan olma değil yani. Biz elhamdülillah ailecek zenginiz. Onun için biz yardım ediyoruz fakirlere. Biz ne işimiz var satışla? Biz efendim köfteci gibi kapıda ne sattıracağız yani? Ayıp şeyler bunlar ya. Bunlar yalan şeyler. Ama bu gazeteler bu sahtekarlıkları yapıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Hepimizi korusun. İslam'ın Kur'an'ın aleyhinde yazanların mürekkebini kurutsun. Kur'an'ın aleyhinde alınan kararları aleyhte kararı iptal eylesin. İslam'ı el-aziz eylesin. Küfrü el-zelil eylesin. Dualarımız böyle. Şimdi efendim kardeşlerim, yalnız bir tek neyi söyledim bu zamana kadar size? Tefsir alın okuyun. Demiyor muyum tefsir alın okuyun? O tefsiri ben yazıyorum. İsmail Ağa Vakfı basıyor. Ve geliri oraya aittir. Bir kuruş al, 10 senedir tefsir yazarım, bir kuruş para almadım Allah şahit. Bu risaleleri ben yazıyorum, vakfın hayrına bağışlıyorum. Ve bununla beraber ne yapıyoruz? Efendim, şimdi size ne diyoruz? Fakir talebelere bağış bırakın diyoruz. Niçin? On binlerce talebeye dağıtıyoruz, onlar da okuyor, sizin hayrınız oluyor. Bu da vakfımız tarafından, siz o talebelere ulaşamazsınız, bize geliyor hepsi, biz ulaştırıyoruz. Daha biz Azerbaycanlara, Dağıstanlara, Türkistanlara, buhar olarak tırla kitap yolluyoruz ya. Ama bu tabii sizin bağışlarınızla. Onun için kitap bağışı yapın. Ben size başka bir şey söylemiyorum ama kitap en büyük hayırdır. Okunur defteriniz kapanmaz. Çünkü millet cahil kalmış, ayet hadis okuyacak, parası yok ekmek alacak yani bu talebelere. Onun için bu bağışa ağırlık verin inşallah. Her sefer söyleyemem, vaktim yetmez. Bir sefer konuştum mu laf. İlâ şerefin nebî ve âlî ve sahbî mücâhidin hakâr. Envâtin envâti azâ.